budzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest piątek, 12 lutego, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szczepionka firmy AstraZeneca będzie podawana osobom do 65 roku życia, poinformował w Trójce minister Michał Dworczyk. Na razie przez 2 tygodnie otwarte mogą być od dziś hotele, teatry czy stoki narciarskie. Za około godzinę Iga Świątek zagra awans do 4. rundy Australian Open, rywalką francuska. Więcej nauczycieli będzie mogło otrzymać szczepionkę przeciwko koronawirusowi firma AstraZeneca niż początkowo planowano. Rada Medyczna zmieniła wytyczne. Szczepionka szwedzko-brytyjskiego koncernu będzie mogła być podawana osobom do 65 roku życia, a nie do 60, jak przyjęto początkowo, poinformował w salonie politycznym Trójki szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zmiana nastąpiła dlatego, że Rada Medyczna wczoraj przyjęła takie wytyczne, które znalazły odzwierciedlenie z kolei wytycznych i w stanowisku ministra zdrowia. Te wytyczne mówią, że szczepionka AstraZeneca może być stosowana u osób od 18 do 65 roku życia. W Polsce stosowane są 3 szczepionki oprócz AstraZeneca i także firmy Pfizer i BioNTech oraz koncernu Moderna. Dziś rozpoczynają się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. Zgłosiło się 268 tysięcy pracowników szkół, to 65% wszystkich uprawnionych. Za pół godziny resort zdrowia przedstawi najnowsze dane epidemiczne. Wczoraj potwierdził 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 456 osób. Od dziś otwarte mogą być hotele i miejsca noclegowe, kina, teatry, filharmonie, opery oraz stoki narciarskie i baseny. Takie poluzowanie obostrzeń było długo oczekiwane, mówi Anna Brzechowska, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. To dla wszystkich tych obiektów, podmiotów szansa na to, że jeszcze w tym sezonie zimowym będą mogli zarobić, bo przez długi czas takiej możliwości nie mieli właściwie wcale. Zapewne niektórzy mimo wszystko będą mieli bardzo trudną sytuację, ponieważ takie działania wymagają promocji, wymagają przygotowania ofert i wyjścia do ludzi, natomiast tutaj jest ten czas bardzo krótki. Z drugiej strony wiemy, że Polacy czekali też na ten moment otwarcia obiektów noclegowych, więc no ja jestem dobrej myśli. To poluzowanie obostrzeń obowiązuje na razie przez 2 tygodnie. A w Czeczenii i Udmurcji można od dziś chodzić bez maseczek ochronnych. Władze tych dwóch regionów Rosji zniosły większość ograniczeń związanych z pandemią. W grudniu rosyjskie służby sanitarne zarejestrowały około 29 tysięcy zakażeń dziennie. W styczniu nieco mniej, a już w lutym liczba nowych przypadków spadła z dnia na dzień. Władze Rosji zdecydowały się otworzyć szkoły i uniwersytety, a także zdjąć część ograniczeń z instytucji kultury. Najdalej poszli urzędnicy w Czeczenii i Udmurcji, pozwalając mieszkańcom zdjąć maseczki. Krytycznie oceniła takie działania szefowa Federalnej Agencji Nadzoru Sanitarnego Anna Popowa. W jej ocenie właśnie przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w tym zasłanianie ust i nosa, ograniczyło rozprzestrzenianie się koronawirusa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za około godzinę Iga Świątek zagra w 3. rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego Australian Open. Rywalką będzie francuska Fiona Ferro. Z trenerem Igi Świątek, Piotrem Sierzputowskim, po meczu 2. rundy, w którym Polka pokonała w 2 setach Włoszkę Camille Giorgi, rozmawiał relacjonujący na miejscu turniej Cezary Gurjew. Piotr Sierzputowski przyznał, że nie wszystko było idealne. Iga bardzo mądrze serwowała, to nie były bomby, ale właśnie ten serwis z kikiem, który utrudniał bardzo życie na korcie w Łóżce. No tak, bo gdzieś takie też było założenie. Myślę, że ten serwis ogólnie był słabszy niż standard Igi. Nie było wszystko idealnie. Ja jestem ogólnie zadowolony z meczu, że Iga to wytrzymała. Relacje z australijskich kortów, wywiady, opinie ekspertów są w specjalnym serwisie internetowym Polskiego Radia pod adresem australianopen.polskieradio24.pl. Już jutro, 13 lutego, będziemy obchodzić Światowy Dzień Radia. Jak mówił w naszej porannej audycji dyrektor programowy Polskiego Radia Paweł Kwieciński, rola radia publicznego wykracza poza dostarczanie rozrywki. Podkreślił, że na rynku mają szansę utrzymać się tylko nadawcy, którzy produkują najwyższej jakości treści. Teraźniejszość i przyszłość radia oczywiście w znacznej mierze zależy od technologii, jeśli chodzi o dotarcie do odbiorcy, ale pandemia pokazała, że polskie radio i to, co my oferowaliśmy i oferujemy w czasie pandemii, ma swoją wartość. Produkowane przez nas koncerty, które pozwalają artystom utrzymać łączność ze słuchaczami, a jednocześnie naszym słuchaczom pozwalają uczestniczyć w kulturze.

znowu codzienności kurz. I zakochanie też za tobą już. I znów to jedno masz ze świata, niezmienną pewność własnych wad. A potem braku zdarzeń znów masz dość. I znów się zamiast marzeń zjawia ktoś. Ma imię, adres, kolor włosów. I już nie sposób oprzeć się. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala wzrok, dopóki się składają ręce. Dopóki kruszy nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Na na na na na na. Dopóki się splatają ręce. Dopóki kruszy nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ma rację Andrzej Dąbrowski, z miłością nie należy zwlekać. Dziś pomówimy również o miłości właśnie, ponieważ zbliża się kolejne importowane święto, a mianowicie walentynki, przez jednych kochane, przez drugich nienawidzone. W każdym razie trzeba uważać, panowie, teren robi się śliski i tego kwiatka 14 lutego należy przynajmniej posiadać, ewentualnie wręczyć. I proszę mi wierzyć, po wręczeniu kwiatka życie staje się prostsze. Za chwilę kabaret Dudek, Edward Dziewański i Krzysztof Kowalewski, rozmowa w hotelu. Podczas ostatniej olimpiady przebywał w Barcelonie i w ogóle w Hiszpanii znany izraelski pisarz, wielki erudyta, satyryk, w ogóle mówiąc krótko, świetny facet, Efraim Kishon. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj o rozmowę, którą w tej Barcelonie odbył. Wydaje mi się, że to dowcipne. Proszę pana, ja chciałem pana prosić, ponieważ jutro rano lecę do Madrytu, żeby pan mi zamówił pokój z łazienką. Pan zechce zaczekać, ja sprawdzę, proszę pana. Trwało to oczywiście troszkę, ale za chwilę się odezwał. Mnie jest przykrość. U nas wolnego pokoja brak. Pan proszony spróbować w przyszłym tygodniu. I odłożył słuchawkę, zadzwoniłem następny raz. Proszę pana, pan mnie źle zrozumiał. Mnie chodzi o pokój w Madrycie, nie tutaj. Mnie jest wielka przykrość, ale że pan ma tyle kłopot i musi jeszcze raz dzwonić z Madrytu. U nas wolnego pokoja brak. Pan spróbować zechce w przyszłym tygodniu. Uno momento, ja nie jestem w Madrycie. Ja chcę tylko dostać pokój w Madrycie. To, ale rozumiem, proszę pana, ale ten hotel nie jest w Madrycie. Ten hotel jest w Barcelonie. A to ja wiem. Dlaczego pan wie? Bo ja tu mieszkam. Pan mieszka? Tak, tu, u was. Czy pan nie jest ze swoim pokojem szczęśliwy? Ja jestem bardzo szczęśliwy, ale lecę jutro rano do Madrytu. Aha. I prosiłem... Aha, pan pozwoli, ser, że ja pana zniosę na dół. To znaczy pana bagaż. Zaraz. Dobrze, bardzo świetnie, tylko nie teraz, jutro rano, dobrze? Tak jest, proszę pana, dobranoc, proszę pana. I znów odłożył słuchawkę, wobec czego zadzwoniłem jeszcze raz. Proszę pana, to ja. Jeszcze raz, ten, który leci jutro do Madrytu. Ja pana prosiłem, żeby pan mi załatwił pokój z łazienką. Pan proszony zaczekać, ja sprawdzę. Już sprawdzone. Mnie jest przykrość, proszę pana, u nas wszystkie pokoje zajęte. Pan proszę. Ja nie chcę żadnego pokoju w tym hotelu. Ja już mam pokój w tym hotelu. Ja mieszkam w pokoju 206. 206, chwileczkę, proszę pana. Przerwa trwała. Niestety mnie jest przykrość, pokój 206 jest zajęty. Oczywiście, że jest zajęty przeze mnie. A pan życzy sobie inny pokój? Nie życzę sobie innego pokoju, tylko lecę jutro rano do Madrytu. I chciałem, żeby pan mi wynajął pokój. Na jutro? Na jutro. Pan proszony zaczekać, sir. Ja sprawdzę, czy z łazienką? Z łazienką. Już sprawdzone. No, pan słucham. Ma wielkie szczęście. Ja mam dla pana pokój na jutro. No nareszcie, Jezus. Pokój 206 zwalnia się rano. Dziękuję. Proszę bardzo. Czy jeszcze coś, proszę pana? Dużą wódkę. Już podaję, ser. A przed nami Bohdan Łazuka, miłość złe humory ma, bo tak to jest z tą miłością, że niepielęgnowana często umiera. A zaraz potem specjalny odcinek przygód pana Słuka pod tytułem Włóczęga. Proszę zwrócić uwagę na nietypowy sygnał słuchowiska. Mówią, miłość jest piękna, słońce przemienia deszcz. Każdy dzień jest jak piosenka, lecz wiemy też, miłość złe humory ma, w perskie oko z nami gra. Potem pęka wątła nić, lepiej za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Inni tęsknią wróżą z kart, my po prostu wspólny start. Więc rozsądku za mnie wyjść, za mnie za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Taksówką jedźmy zaraz po metryki, nie oglądaj się za nikim, mało dziś. Sentymentalny kwar, miłość, że humory ma, więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć, lepiej za mąż wyjść, za mnie za mąż wyjść. Mówią, życie jest piękne, zwłaszcza gdy kocha się. Z wiosną chodzi się pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Mówi tak, a myśli nie. Stare kłamstwa ma na dnie. Lepiej wybierz mnie, lepiej wybierz mnie. Nie przynoszę krzaków róż, nie opiewam susz i burz. W sercu moim nie tkwi nóż, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo ze mną zawsze ma się tę gwarancję, że już gorzej być nie może, ani róż. Nie będę inny już. I będę humory ma, piję, pali, w karty gra. Miłość jest kosztowna zbyt na ten krótki byt, na ten jeden byt. Ha Cicho. Jest, to jest masz, jak że... Dlaczego pan wciąż stęka i stęka, panie sułku jedyny? Cicho. Czy jeżeli pająk żre muchy, mucha żre ser, ser jest z mleka, a mleko jest z krowy, to czy pająk je krowę? Nie. A niby dlaczego? Bo je muchy. Kto? Ser. Co? Zaraz, zaraz. No więc tak, krowa je trawę. Właśnie. Czy wobec tego można powiedzieć, że pająk też żre trawę? Nie. Pająk co innego, a krowa co innego. To różne gatunki, nawet na oko. Różne gatunki jadają, moim zdaniem, różne rzeczy. Nie. Na przykład i ludzie, i papugi jadają marchew. No też prawda. A koty i wrony jedzą śmieci. No niby tak. Nie niby, tylko tak. Och, tak, tak, panie sułku, kochany. Cicho. Nic nie jest proste. I jak tu w tym żyć? Jakoś się żyje, panie sułku najsłodszy. Cicho. W każdym razie coś trzeba jeść. I pająk je, i mucha. Każdy sobie coś je. Oprócz mnie. Teraz rzeczywiście pan nie je, ale przecież pan jada. Pyszne były te grzyby. Które? Nie pamięta pani tych grzybów? W bunkrze? No, był to niemiecki bunkier, słowo honoru. Niemiecki grzyb ma duży kapelusz, cholera jasna. Tyrolski? To zależy. Jeżeli były to grzyby wschodnio-niemieckie, to nie byłby kapelusz tyrolski, ale papacha. W czasie wojny, panie sułku, było, o ile mi wiadomo, jedno państwo niemieckie, potem dwa. A teraz będą trzy, a może nawet i cztery, co? Nie, podobno znowu jedno. No proszę, to wracają stare czasy. Pani Elizo, jak w tym żyć? Ech, jest pan dzisiaj dziwnie melancholijny, panie sułku kochany. Kocham pana. Cicho, wiem. Filozofuje pan leżąc, prawda? No to co? Nic. Patrzę, widzę i mówię, co widzę. Kiedy po tygodniu włóczęgi człowiek wraca na swoje śmieci... Dosłownie śmieci. Stare śmieci. No i w każdym razie, kiedy człowiek się nawłóczy, to potem musi się człowiek naodpoczywać jak najęty. Włóczyliśmy się, panie sułku, długo, prawda? Długo. Ja nie przepadam za włóczeniem się krótko. Taki jestem. Długo się włóczę, a potem długo odpoczywam. W ogóle jest pan raczej długi niż krótki, tak ogólnie. No raczej tak, a czasem raczej nie. No różnie. Raz krótki, raz długi. Za to zawsze w sam raz. Jak to? No tak, tak się mówi. Nie długi, nie krótki, lecz w sam raz, a ty mi, koteczku, buzi dasz. Chyba das. Das? Nie, dasz. Dasz się mówi. To wszystko jedno, to cicho. Taka włóczęga coś jednak daje. A ale co, prawda? No kształci w każdym razie na pewno. I jest na pewno romantyczna w każdym calu. To nie. Nie w każdym calu. Och, te noce pod księżycem. Zimno było. A te ranki słoneczne, prawda? To rano głównie muchy mnie obsiadały. To właśnie rano jest najwięcej much, a wieczorem właśnie jest najwięcej komarów z kolei. O tak, teraz już sporo wiem o przyrodzie. To... Mógłby pan być jakimś przyrodnikiem, czy co? I opowiadać w telewizji, jak to wszystko wygląda, gdzie indziej. To znaczy konkretnie wokół naszej stodoły. Bo włóczyliśmy się wokół niej przez ostatni tydzień. Cypis mi mówił, że jest taka książka. To Włóczęgi Północy się nazywa. I dlatego włóczyliśmy się na północy. Teraz już mogę to pani powiedzieć. Ja się nawet trochę tego domyślałam. Jak to? No tak. Całe noce powtarzał pan we śnie na północ, na północ. I potem znowu na północ. No i byliśmy włóczęgami północy. Pani Elizo, cholera jasna. Spaliśmy gdzie popadło, jedliśmy co popadło. No. Zauważyłam więc, że taka włóczęga praktycznie niewiele się różni od naszego dnia powszedniego. To, od naszego? Tak. Tyle tylko, że się chodzi trochę, a nie leży bez przerwy jak tu w domu. No i kije mieliśmy w rękach. O tak, tak. Kostury i plecaki na plecach. A właściwie... To boły. Jak cyganie, prawda? Cyganie to koniokrady. O, ukradłbym konia. Skąd? Od jakiegoś chłopa ze wsi. A po co panu koń, panie sułku, wymarzony? Cicho, dosiadłbym tej szkapy. O, chociaż tak szturchnąłbym ją ostrogami i pognałbym przez las na złamanie karku. Jeszcze pan zleci z konia. Niech pan trochę zwolni. Zatrzymałem łachmytę. Siada pan? Tak. Cholera jasna. Albo nie. Tak pan będzie siedział i siedział na tej szkapie? No, będę. Coś mi się zdaje, że pan się boi zeskoczyć. Ach, za dużą szkapę ukradłem. Chyba za duża, cholera jasna. Pomóc panu z niej zleść? W jaki sposób niby? Schylę się, przyklęknę. Przecież pan siedzi na mnie, panie sułku jedyny. Rzeczywiście. Jak do tego doszło? No normalnie. Dosiadł mnie pan i pokrzykł. No, nie mam panu tego bynajmniej za złe. Wręcz przeciwnie. Słodki z pana ciężar, choć nie lekki. Szkoda, że nie mamy siodła. Osiodłałoby się panią. I w drogę, prawda? Właśnie. Na północ, prawda? Nie, na północy już byliśmy. Teraz na południe. A potem na wschód, na zachód. I na... No, więcej stron świata już nie mamy. Dlaczego? Nie wiem, ale już tak jest. Szkoda. Jak z tym żyć? Normalnie, inni nie narzekają aż tak. Siedzi pan sobie na mnie. Na oklep. Jest pan i tak w lepszej niż inni sytuacji. Nie każdy siedzi sobie na narzeczonej, panie sułku. Cicho. A może drzemie w panu łańska dusza? Nie. A może z pana kowboj, co? Może. Nie, kowboj nie. Jockey ze mnie. Nie, też nie. O! Muszkieter już raczej. Albo Don Kiszot z La Manczy. O, właśnie. Chociaż tamten był raczej chudy i raczej lekki. A co robił? Walczył z wiatrakami. Wariat? No, od biedy można i tak o nim powiedzieć. W każdym razie błędny rycerz. To mi nie odpowiada, pani Elizo. Ciągnie mnie na włóczęgę. Znowu? Tak, na konną włóczęgę. Czyli na mnie się pan ma ochotę powłóczyć, prawda? Zrobimy sobie chleb, znaczy mnie zrobimy chleba z solą, pani konie się pasie, prawda? Tak. To trawy mamy naokoło stodoły w bród, cholera jasna. Cicho, no! Wio! Wio! W drogę, no! Het! No niech pan się zdecyduje, panie sułku kochany, na wschód czy na zachód, bo już całkiem zgłupiałam. No, wio, i cicho, cholera jasna. Tymczasem Cypis po prostu wsiadł na gajowego maruchę jak na osła i wolniutko pojechali razem na Żoliborz. Do usłyszenia. tak pogratulować ułańskiej fantazji. A ja cieszę się, że mogę prezentować Państwu wszelkie odcienie pana Sułka z najsławniejszą chyba radiową kreacją aktorskiej pary pani Marty Lipińskiej i Krzysztofa Kowalewskiego. A za chwilę usłyszymy Timon and the Transistors, wirtualna miłość, jak to nie można swoich uczuć lokować w wirtualnym świecie. No chyba, że to są uczucia wirtualne. A zaraz po piosence felieton podróżniczy Marcina Wolskiego. Mi przyszła do mnie wirtualna miłość, jakiś zabłąkany e-mail, parę słów. Nie wiedziałem nawet, czy to jest dziewczyna, zanim do mnie nie napisała znów. Gawędziliśmy o software'ze i pluginach, interfejsach MIDI, SCSI itp. Godzinami pozostając w trybie online, bilans rachunków pomnażając orząt zer. Wirtualna miłość, nie spotkamy nigdy się, nieznajomy smaki ust i włosów woń. Wirtualna miłość, nie mogę spać i jeść. Na mych piersiach odważnik 1000 ton, któregoś ranka odpaliłem swój komputer, by w gorączce sprawdzić, czy jest jakiś list. Kiedy tylko zobaczyłem mail I love you, serce mi zaczęło tłuc ze wszystkich sił. Lecz niestety to był ów przeklęty wirus, co kasuje ci na zawsze twardy dysk. Razem z nim przepadła moja wielka miłość, wszystkie pluginy i mój platoniczny film. Wirtualna miłość nie powtórzy nigdy się, ma samotność niczym wszechświat trwa i trwa. Czy miłość dwojga ludzi ma jakikolwiek sens? Czy transferować ją na bezdomnego psa przy pomocy interfejsu MIDI? W 80 podróży dookoła świata. Socjalistyczny charakter Hanoi, oprócz nieprzebranej rzeszy rowerów, potwierdza ogromne mauzoleum zmarłego w 1969 roku przywódcy komunistów wietnamskich Ho Chi Minha. Chętnie odwiedzenia wujka Ho poddawani są starannej kontroli. Skądinąd mumia psuje się i bez tego i raz w roku wożona jest do Moskwy na konserwację, a może i szkolenie. W programie jest także odwiedzanie ogrodów rezydencji, w której żył ów komuch o dobrotliwym wyglądzie. Przy okazji od ściszającego głos przewodnika dowiaduje się, że aktualny przywódca Wietnamu, Tran Duc Luang, to syn osobistej kucharki Ho Chi Minha. Z tym, że ja niczego nie sugeruję, szepce. Ze stolicy kiepską drogą wśród pól ryżowych, dodatkową atrakcją jest mozolna próba zmiany uszkodzonego koła autobusu, przemieszczamy się do magicznej zatoki Halong. Po wejściu na pokład pięknie zdobionej dżonki, na której mam spędzić 2 dni, szybko przekonuję się, że zachwyty nad urodą tego zakątka nie są nic przesadzone. pływam między skalistymi, porośniętymi bujną roślinnością wyspami, przypominającymi odłamki jakiejś planety zniszczonej kataklizmem. Zdobywam wierzchołek jednej z wysp gór, w drugiej łódką dostaję się tunelem do wewnętrznej laguny, gdzie pływam w pieruńsko-słonej wodzie, a nie próbuję nawet zapamiętać lokalnych nazw w rodzaju wyspa głowy czy żółwia. W tej urokliwej zatoce zdarzy mi się też wieczór dziwnie osobliwy. Na pokładzie prócz mnie znajdowało się dwóch panów z Francji, z kategorii mężczyźni, ale nie fanatycy, oraz dziwna para nowożeńców. On Wietnamczyk ze Stanów, ona dużo młodsza miejscowa. Francuzi postawili koniak. Wietnamczyk się zrewanżował. Potem ja. Wywiązała się luźna rozmowa, w trakcie której zostałem zapytany o wrażenia z Wietnamu. Wspomniałem Saigon, wizytę pod gmachem amerykańskiej ambasady i nadmieniłem mimochodem, że właśnie wystawiono w Warszawie spektakl Miss Saigon, w trakcie którego śmigłowiec ląduje na dachu ambasady. Wspaniała sprawa. Faktycznie, wspaniała, zgodził się Azjata i dorzucił. Byłem tam. Jak mogłem nie pociągnąć go za język? Tamtego dnia wróciłem jak co dzień ze szkoły, mama przyrządzała rodzinny obiad, kiedy wpadł tata, generał sił rządowych, wołając: wychodzimy! Nikt się nie ruszył, a on powtórzył dobitnie: wychodzimy! Wietkong jest już w mieście. Matka zaczęła płakać, mówiąc, że zaraz zacznie się pakować, ale on chwycił ją za rękę, wołając: nie ma czasu, jeśli chcemy zdążyć do ambasady Stanów Zjednoczonych. Całą rodziną puściliśmy się pędem, słysząc, że czołgi komunistów są już na sąsiedniej ulicy. Do ambasady jednak nie udało nam się dotrzeć. Droga była zablokowana. Puściliśmy się więc ku rzece, na której dostrzegliśmy kłody drzew spięte w tratwy. Płynęły z nurtem. Wskoczyliśmy na jedną z nich. Tu zawiesił głos. I co było dalej? Zapytałem. Dużo by mówić. Wesoł. W każdym razie po 2 miesiącach wyłowili nas filipińscy rybacy. Zdążyłem się jeszcze dowiedzieć, że rodzina przeżyła w komplecie, jego rodzeństwo porobiło karierę w Ameryce, a on już jako obywatel wolnego świata przybył znaleźć sobie żonę w ojczyźnie przodków. A o miłości zaśpiewają nam Piotr Szczepanik i Ali Babki. Kochać. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojna. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy cię. Kolorowe przeźrocza biedno szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak już razem zwolna, zwolna tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niewiadoma, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi. Tak, słucham. Pok, pok. Tak, słucham. No! Wspaniale, super, wow! Że co? Ile pan ma wzrostu? Ja 1,90 m, ale o co chodzi? Bo... Proszę mi wybaczyć. Adrian Postrzelec. Właściciel... Kołototoński, Henryk. Bardzo miło, właściciel firmy Samotne Serce. Ale... Zaraz, Kołototoński, tak. Przez jedno E? Tak, ale co pan to notuje? Przecież... Żeby dlaczego je... pan zapisuje moje nazwisko? No, żeby je włączyć do naszej kartoteki. Waga? Ja... Ale moment, chwilę, o co chodzi? Pan mi wytłumaczy. Albo opuści pan moje mieszkanie. Bo... Już wyjaśniam. Samotne Serce to miejsce, w którym spotykają się osoby szukające bliskiego człowieka. Partnera do rozmów, wspólnych spacerów. Niejednokrotnie towarzysza na całe życie. Ale to bardzo pięknie, tylko że ja nie mam nic z tym wspólnego. Może pan swoją, nie ukrywam, atrakcyjną dla naszych klientów osobą wzbogacić już teraz szeroką ofertę naszej firmy. Niestety, ja muszę pana rozczarować. Jestem człowiekiem szczęśliwie żonatym i nie szukam partnera. Ja już znalazłem. Pozazdrościć i pogratulować. Niemniej jednak nie widzę przeszkód, aby trafił pan do naszej kartoteki. Zdarzyć się przecież może, że szanowna małżonka wyjedzie na jakiś czas. A pan zatęskni za jakimś miłym, niekrępującym, nie interesują mnie kobiety. Naturalnie, naszymi klientami są również mężczyźni. Co pan sobie wyobraża? Ale, to... Ale proszę pana, ja... Sobie po prostu... Chciałem powiedzieć w różnym wieku. Ja sobie wypraszam, proszę pana, ja jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego. Ale ja mam na myśli towarzysza na tak zwane męskie wieczory, niewielki pokerek, małe piwko. Chyba, że tak. Powiedzmy, że było mi miło, ale teraz już żegnam. W porządku, rozumiem, to już idę. Proszę mi tylko powiedzieć, czy interesuje pana rola... W jakimś filmie. No, ma pan czelność proponować mi rolę w jakimś pornosie? To nigdy w życiu, co pan sobie wyobraża. Nasza firma współpracuje z największymi producentami filmowymi, dzięki czemu wielu naszych klientów porobiło kariery w kinie. Tak? Czy pan wie, która z obecnych gwiazd srebrnego ekranu była w naszej kartotece? Poważnie? No oczywiście. Pierwszy krok zrobił dzięki nam, a teraz proszę, tytułowa rola w Troi. Tytułowa? No i co? Nie, nie, przepraszam, ja dziękuję serdecznie, ale ja nie jestem aktorem po prostu. No do to, widzenia panu, było bardzo miło. Do widzenia, ale to może zdecyduje się pan na kompanię honorową. Jaką kompanię honorową? No nie wie pan, rogatywka, oficerki, amaranty, okęcie, prezydenci, koronowane głowy, wyżerka? Prima sort. Panie Postrzelec, mam wrażenie, że ja zbyt wiele czasu już panu poświęciłem. Ale organizujemy też atrakcyjne wieczorki, zapoznawcze. Do widzenia panu. Ale to raz na kwartał losujemy premię. Żegnam. 2000 zł. Żegnam pana. Zrozumiałem, idę. No. A to może... Co? Przynajmniej jajka pan kupi. Jajka? No tak. No normalne kurze. No to akurat przypadkowo, bo to ja mam przy sobie jedną paletę. To... Dobrze. Niech już będzie. Po ile? Po 30 groszy. Dobrze. Razem 9 złotych. Ma pan tu 10 złotych, resztę nie trzeba. Dziękuję i żegnam pana. Żegnam. Dziękuję. No nie. Jeżeli ja w takim tempie będę sprzedawał jajka, to ja za miesiąc pójdę z torbami. Koło Totoński i Postrzeleniec w rolach głównych Krzysztof Kowalewski i Jacek Łapot. A my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. Przed nami jeszcze Renata Przemyk, Kochaj mnie jak wariat, ale wcześniej monolog we wykonaniu Krzysztofa Kowalewskiego. Uwaga, będzie to humoreska erotyczna pod tytułem Strach pomyśleć. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Kiedy niemowlak spojrzał na mnie w górę z wiklinowego koszyka, który stał na przeciwległym siedzeniu i mrugnął okiem, działo się to gdzieś pomiędzy Reading a Slough, poczułem się nieswojo. Wyglądało to, że przejrzał moje myśli. Strach pomyśleć, jak mało się zmieniamy. Ileż to razy dawny znajomy, którego widzieliśmy po raz ostatni 40 lat temu przy sąsiedniej, porżniętej i poplamionej atramentem ławce, zatrzymuje nas na ulicy swymi niepożądanymi wspomnieniami. Już jako dzieci nosimy w sobie naszą przyszłość. Strój nie może nas odmienić. Jest mundurem naszego charakteru. A charakter zmienia się równie mało jak kształt nosa czy wyraz oczu. Mam od dawna takie pociągowe hobby, że na widok dziecięcej twarzy wyobrażam sobie, jakim będzie w przyszłości człowiekiem, bywalcem knajp, włóczykijem czy snobistycznym pieczeniarzem. Wystarczy dodać czapkę albo popielaty cylinder, mundur smętnej, mieszczańskiej lub barwnej przyszłości. Zawsze jednak patrzyłem z pewnym lekceważeniem na owe maluchy, które obserwowałem z wyżyn niedostępnej mądrości. No cóż one mogą wiedzieć. To też przeżyłem prawdziwy wstrząs, kiedy tydzień temu jeden z nich nie tylko przyłapał mnie na gorącym uczynku w trakcie prowadzenia badań, ale dał do zrozumienia, że i on zna sekret swojej przyszłości. Młoda matka zostawiła go na chwilę samego na przeciwległym siedzeniu. Uśmiechnęła się w moją stronę z milczącą prośbą, by na niego uważać. Co mu właściwie mogło grozić? Może nie była aż tak pewna jego płci, jak ja. Znała oczywiście ukryty pod poduszkami kształt, ale kształty są zwodnicze. Organy podlegają zmianom. Dokonuje się operacji. Nie mogła zobaczyć tego, co ja. Przekrzywionego melonika i przewieszonego przez ramię parasola. Obie rączki miał ukryte pod batystowym becikiem w różowe króliki. Kiedy znalazła się w bezpiecznej odległości od przedziału, nachyliłem się nad koszykiem i zadałem mu pytanie. Nigdy jeszcze nie posunąłem się w swych badaniach tak daleko. Czego się napijesz? Zapytałem. Wydmuchnął bańkę gęstej, białej śliny, lekko brunatną na brzegach. Nie ulegało wątpliwości, że chce powiedzieć kufel najlepszego piwa. Nie widać cię jakoś ostatnio, wiesz, tam gdzie dawniej, powiedziałem. Uśmiechnął się wymijająco i znowu mrugnął okiem. Chciał oczywiście powiedzieć w sferach niższych. Teraz ja z kolei zrobiłem bańkę. Porozumiewaliśmy się tym samym językiem. Przechylił leciutko głowę w bok. Chciał mi coś powiedzieć, ale tak, żeby nikt nie słyszał. Dostałeś cynk? Spytałem. Proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie chodziło mi o informacje z torów wyścigowych. Wprawdzie nie mogłem zobaczyć jego postaci przykrytej becikiem w różowe króliki. Widziałem jednak doskonale, że jest ubrany w urzędową kamizelkę i nie ma nic wspólnego z wyścigami. Powiedziałem pośpiesznie, ponieważ matka mogła lada chwila wrócić. Moi maklerzy to Drus, Davis i Burus. Spojrzał na mnie w górę przekrwionymi oczami, a w kąciku warg pojawiła się stróżka śliny. A wiem, że nie są niezawodni, ale w obecnej chwili polecają akcję Stores. zakwilił głośno z bólu. Można by pomyśleć, że ma wzdęcie, ale ja nie dałem się zwieść. W jego klubie nie trzeba podawać naparu z kopru. Muszę ci jednak powiedzieć, że jestem innego zdania. Na co on przestał płakać i wydmuchał mętną białą bańkę, która zawisła mu na wardze. Natychmiast domyśliłem się, o co mu chodzi. A, teraz moja kolejka, powiedziałem. Pora na coś mocniejszego. Skinął głową. Whisky? Wiem, że mało kto chce mi uwierzyć, kiedy powiem, że malec podniósł głowę o jakieś 5, może 10 centymetrów i najwyraźniej popatrzył na mój zegarek. A, trochę za wcześnie, co? Spytałem. No, gin z angosturą. Nie musiałem czekać na odpowiedź. 2 podwójne, powiedziałem do wyimaginowanego barmana. Parsknął śliną w moim kierunku, więc dodałem, bez angostury. No to twoje zdrowie, powiedziałem, za przyszłą pomyślność. Uśmiechnęliśmy się do siebie z wyraźnym zadowoleniem. Powiedz, co byś mi radził? Nie ulega wątpliwości, że akcje tytoniu spadły najniżej, jak tylko można. Pomyśleć, że w początkach lat 30. kurs Imperial Tabacos dochodził ni mniej, ni więcej tylko do 80 punktów, a dziś można je dostać za niecałe 60. Ta panika wywołana rakiem nie może trwać długo. Ludzie muszą mieć swoje przyjemności. Przy słowie przyjemności znów do mnie mrugnął i rozejrzał się ukradkiem. Zdałem więc sobie sprawę, że widocznie sprowadziłem rozmowę na niewłaściwe tory. Najwyraźniej miał ochotę pogadać nie o stanie rynku. Słyszałem wczoraj piekielnie zabawną historię, powiedziałem. Facet wsiada do metra i widzi ładną dziewczynę z upadającą pończochą. Ziewnął i przymknął oczy. Przepraszam, powiedziałem. Myślałem, że jeszcze tego nie znasz. Sam mi coś opowiedz. I wiecie, że ten przeklęty bachor gotów był to zrobić? Należał jednak do tego gatunku kawalarzy, których śmieszą własne dowcipy. I nim zdążył coś powiedzieć, wybuchał śmiechem. Ze śmiechu nie mógł nic siebie wydusić. Śmiał się, mrugał oczami i znowu wybuchał śmiechem. Co to musiał być za kawał? Przez wiele tygodni mógłby mi ułatwić wpraszanie się na obiady. Malec trząsł się cały w swoim koszyku. Próbował nawet uwolnić ręce spod różowych królików. Potem nagle spoważniał. Usłyszałem niemal, jak mówi. Ach, opowiem ci to, stary, innym razem. Matka otworzyła drzwi przedziału i powiedziała: widzę, że zabawiał pan małego. Jak to miło z pana strony. Lubi pan dzieci? I tak na mnie popatrzyła. Wokół jej oczu i ust utworzyły się zmarszczki rozczulenia, że byłem już gotów odpowiedzieć z należytą czułością i hipokryzją, ale napotkałem nieprzejednany wzrok niemowlaka. Szczerze mówiąc, nie bardzo, powiedziałem. Właściwie nie lubię. Plotłem dalej, tracąc w jej niebieskich, kamiennych oczach wszelkie szanse. Widzi pani, nie miałem nigdy własnych dzieci, ale przepadam za rybami. Sądzę, że jednak spotkała mnie nagroda. Dziecko zaczęło parskać, wydmuchując całą serię baniek. Był zadowolony. Ostatecznie człowiek nie powinien się przystawiać do matki swojego kumpla, zwłaszcza jeżeli należy do tego samego klubu. Uświadomiłem sobie bowiem nagle, do jakiego klubu będzie należał za 25 lat. Teraz na pewno mówił: moja kolejka, podwójna whisky dla wszystkich. Miałem jednak nadzieję, że tego nie dożyję. Jest po